pangarap ka sa tuwi na lagi kang nasa isip sinta. Maging sa pagtulog ko, ikaw ang nakikita. Nais kong makapiling kita. O gilig ko, miss na miss kita. Kapiling nasa langit sinta, di matapos yaning ligaya. Pag hindi nakita ay nalulungkot na, di ko kaya ang nag-iisa. O gilig ko, miss na miss kita. Pangarap ka sa tuwi na lagi kang nasa isip sinta. Sana'y narito ka at magkapiling na nang hindi na nalulungkot pa. O gilig ko, miss na miss kita. Miss kita.